Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Making movies is the best workout for emotions. Velkommen til De Sorte Spejdere, denne her mandag den 5. maj. Dagen efter befrielsen. Nej, det er befrielsesdagen i dag. Var det ikke i går? Det er i går aftes og i dag, og med lys i vinduerne. Og det er i dag, vi sender en varm tanke til den ø, som blev glemt i de glade majdage, Anders. Nej, det er rigtigt, ja. Hvor man bombede Rønne og Næksø i disse dage. Der kan det nok være, at man løb rundt i København og barberede feltmadrasser, mens de andre, de fik hane på komedie. Vore tanker er hos jer, Bornholm. Ja. For anden gang bliver røvrende af resten af riget. Kære lytter, velkommen til mandagens udgave af De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow. Mit navn er Anders Breinholt, og ved min side sidder Anders Lund Madsen. Ja. Og der var bare noget, jeg ville... Jo, nu kommer jeg i tanke om det. Ja. På det der Facebook, ja. Der er jeg ven med Søren Pind. Du er ven med Søren Pind, ja. På Facebook. Og Søren Pind, han er jo tidligere bygget teknikborgmester i København. Og der blev bygget, og der blev teknikiseret. Det er jo et godt eksempel på, at det var den helt... Altså, det er ligesom med Claus Bondom i dag. Det er bare, man ved, Claus Bondom... Kultur, ja, det ved han da også noget om. Men teknik, skulle det han, er han, han, skulle han ikke have været kulturborgmester, kan man spørge nej, sig selv. Nej. Næppe, cykelstier, parker og kloakledning og asfaltering. Alt det er rør. Det er ham. Det er han tosset med. Med beskidte rør. Store det er rør. Det er ham. Store rør. Små kloakrør. Stramme rør. Beskidte rør. Rene rør. Ja. Bare det er noget med rør. Så er Claus Bondom der. Ja. Men det... en tung borgmester, ikke? Til en tung borgmesterpost. Det, som Søren Pind han har gjort på Facebook, det er, at han har inviteret mig og også alle hans andre venner, formoder jeg... Ud at løbe. ...til en Facebook-gruppe, der hedder Husk at sætte lys i vinduet. Nå. Den 4. maj. Fordi at han har så lavet gruppen i her til morgen. Det er lidt sent. Det er en dag for sent, kan man sige. Men, og det er jo derfor, man må elske Søren Pind jo. Det er jo, at Søren han har skrevet... Prøv at høre. Jeg har været rundt og tjekke alle vinduer i Danmark. Der var bare ikke nok lys i vinduerne. Nej, i går aftes. Det var der ikke. Så derfor laver jeg den her gruppe, og så husker vi det nok lige en gang til næste år. Men kunne man så ikke indføre en tradition, hvor man også tændte lys den 5. maj om aftenen, for alle os, der glemte den 4., lige har en chance, og ikke skal vente et helt år? Jo, men også igen for bornholmerne. Mm-hmm. Hvor lang tid var det? Det var en uge jo, ikke? Var det over en uge? Det skal jeg lige tjekke. Det er lige der omkring. Jeg tror ikke, det er en hel uge. Det var fordi, at den nazistiske kommandant nægtede jo at overgive sig til en englænder. Ja. Eller til en russer. Ja. Han vil, han, det, og så tænkte russerne, så kan han lære det. Så russerne bombede jo, og det var jo ikke bornholmerne, de for så vidt bombede. De bombede jo tyskerne. Ja. De sad jo så bare uheldigvis ind mellem nogle bornholmer. Der var folk, der døde den dag jo. Ja. Nogle af de eneste rigtige dødsfald, vi havde under krigen, var jo derovre. Ja. Og hvis man kigger, hvis man står på Store Torv i Rønne, så kan man simpelthen se, hvor, eller hvor bombflyene er kommet. For der ligger en stribe nye huse, hvor der før lå gamle huse. Og i Næksø på samme måde. Ja. Så lad os tænde lys i aften for Bornholm. Det synes jeg er en rigtig smuk tanke. Det er god idé. Så er det Bornholmske befrielseslys. Det skal så ikke være i aften, Anders. Det er selvfølgelig den dag, hvor de reelt fik freden. Det tjekker jeg lige. Det finder vi ud af, og så vender vi tilbage med den servicemeddelelse om et øjeblik. Og der rørte du ved noget meget centralt. Det er jo det, vi er her for. Ja, det er netop det, vi er. Vi er, kære lytter, forestillet så, at vi er dit serviceorgan, om man vil. Ja. Og, vi skal knuppe en lille smule, så kommer der en masse godt ud. Lige netop. Og, det var svært lige at komme tilbage på, hva'? Ja, det kunne jeg ikke rigtig hive. Det er grund til at væve lidt, det er fordi, at vi får fint besøg i programmet i dag. Ja. Vi får besøg af måske den bedste målmand, Danmark nogensinde har haft. Jeg ikke tror, du skal sige måske, fordi så tror jeg måske nok. Det er ikke Jimmy Nielsen, Karim Sasser, eller Jesper Christiansen. Viggo Madsen. Eller... ham der. Sofus Krølben. Peter Schmeichel. Og jeg kan se, Gry er ved at hente Peter Schmeichel nu. Peter Schmeichel kommer Smiglet. I et sprit nye golfbukser. Peter Schmeichel er vores Smiglet. Gæst i dag. Ja. Og det bliver rigtig godt. The Great Dane. Ja, The Great Dane. Hvad bliver den røde tud? Et af de meget påtrængende spørgsmål, vi skal stille. Han er på vej ind. Det, ja, jeg tror, det er også, bare, jeg tør sige den nu. Hvis han havde været her, så havde det været... Ej, det er ikke sjov humor. Nej, er du virkelig 2,60 meter høj, Peter? Han er højere. Peter kommer nu. Ja. Altså, vi spiller et stykke musik nu. Velkommen til mandagens udgave af Sort Spejder. Og den her, den er til Peter Schmeichel. Det kan du regne med. Anders Lund Madsen, hvad hører vi her? Det var jo Simon, en coverversion af Apocalyptica. Ja, så. Og det er jo altså den 9. maj, at russerne stod ind i Rønne Havn, efter at have bombet det hele sønder sammen, og på sin vis, kan man sige, befriede Bornholm fra tyskerne, men så skulle jo Bornholm også befries fra russerne, kan man sige. Og der gik altså 11 måneder. Det var først i marts måned 46, at den sidste russer forlod Men så vel ikke dem som en egentlig besættelsesmagt? Nej. Man var bare glad, fordi de også tog afsted. Ja, naturligvis. Nej, den reelle befrielse af Bornholm er den 9. maj om eftermiddagen, hvor der står 5 torpedobåde ind med 100 mand og møder 0 modstand. Hverken fra lokal eller værnemagtens side. Jamen, så er det jo mærkeligt, at så sidder vi her. Ja, okay, så er det da den 4. maj, der er befrielsesdagen. Nej, det er, mine damer og herrer, den 9. maj. Burde det nok arbejdes for, at det var den 9. maj. Ja. Men det er altså, så vidt jeg kan regne ud, på torsdag. Ja, det er det da. Er det ikke? Jo. På vores hjemmeside, kan jeg lytte. Der skal altså lys, fredag, der skal lys i vinduerne den torsdag. Ja. Er det fredag? Eller til og med på fredag, kan man jo bare sætte lys i vinduet. Kan I ikke bare sætte noget lys i vinduet i maj ugen? Ja. På vores hjemmeside, der er det god, skotter Spider, der kan du finde vores playliste. Altså det musik, vi spiller her i radioen. Ja. Og hvis vi ved, hvad vi spiller her i Spiderne, så er det vores hjemmeside, man skal ind på, ja. B3. Så jeg ved, det virker lidt omstændigt, men det er nu engang sådan, man har valgt for DR's internetledelse, at det skal hænge sammen. Ja, vi er da også glade for, at så kommer der et klik mere på vores hjemmeside, som jo er godt over for ledelsen i en forhandlingssituation. Lige netop. Og på vores hjemmeside kan man også klikke, hvor der står radiofjernsyn. Det er vores webcam. Ja. Og der er en årsag til at gå ind på det i dag, det er fordi vi har en gæst, og vores gæst i dag, det er dig, Peter Schmeichel. Velkommen til programmet, Peter. Tak, mange tak. Peter, du kommer jo i fuld golf-ordonat. Jeg tror ikke, det hedder ordonat. Golf-ordonat. Tøj. Beklæd, ja. Tøj er tøj, det bare det rigtige ord. Lad os kalde det tøj. Og beskriv lige, Anders, hvad er det, du ser? Jamen, jeg ser for det første, du ser jo blinde godt ud, Peter. Det gør du jo. Du har ikke tabt dig, vel, men du holder dig godt. Er vi enige om det? Men næsen, Anders? Næsen, den er fin. Den hvad ser også godt ud. Hvad er der sket med den røde tud? Det er, den har fået laser, og så har den fået sådan nogle... stop lige. Den har fået laser mange gange. Hvad for noget? Laser. Hey, Anders, det er hvad? Form for... Jamen, ja, det er klar over. Jamen, det viser sig, at jeg har gået rundt med en sygdom i de her mange, mange år, 25. Det er noget med, den ikke kan tåle verden varme eller kul. Har du så ikke haft en lille så den kan blive bidt af de der små fisk? Jo, jeg har prøvet alt med det. Stop nu lige. Du har ikke ligget rødhavet med fisk på tunen? Jo, det smager at ligge med små fisk, der har knuppet i hans næse. Måske lige kortet det. Ellers har jeg prøvet alt. Og så mødte jeg så en hudlæge her i Danmark. Som sagde, det der, det klarer jeg. Og så gav han mig noget laser, og det skal jeg hilse at sige, det gjorde ret ondt. Så hvis I nogensinde skal fjerne en tatovering, eller få lavet en tatovering, I senere skal fjerne, så er det det samme, og det gør hammer ondt. Men hvad gjorde det? Så næsen er meget følsom, jo. Ja, det er klar over, men ja, så fik jeg, den fik det jo... Hvordan ligger man næsen i en laser? Ja, han har sådan en... Ja, er det en håndlæser? Nu er det jo farligt for øjnene, som får sådan på, som man ikke kan se noget, så jeg kan ikke engang huske, hvordan den der ser ud. Jeg kommer nu med den læser, Peter Schmeichel. Ja. Jeg kommer med den læser. Du skal ikke være bange, ja. Og det har i hvert fald hjulpet. Nå, ja, det er helt tydeligt. Og jeg har været i solen i dag. Ja, normalt vil jeg sidde her med... I kunne slukke lyset, så kunne jeg lyse studiet op. Men du ser jo... og det mener jeg seriøst, men du ser godt ud. Det er en tynd bomulds... Nå ja, vi er i gang. Buks, tjerne, ja, det er vel benklæder, ikke? De tærner, ja, selvfølgelig. Ja, naturligvis, det er golfbukser. Og så er det en blå pullo med en form for logo. Den er sort. Sort, undskyld. Ja. Der spurgte jeg også få lidt laser. Og så er det noget emblem på brystet. Ja. Er det noget, der var på trøjen, eller er det noget, der betyder noget? Det er faktisk noget, der betyder noget. Det er en golfklub, som jeg er medlem af, som hedder Letterborg Palace Golf. Som det er også en golfbane, som jeg selv har været med til at skabe, så den betyder rigtig meget for mig. Naturligvis. Og indenunder en blå polo. Og tænk, der er også det samme logo. Er det rigtigt? Ja. Ja, har du din egen golfklub, Peter, i virkeligheden? Ja, det er vi er 10, der har bygget en golfbane sammen på Letterborg Slot. Men golfklubben, det er jo ligesom alle andre foreninger her i landet. Det er en klub i sig selv, og den er jeg selvfølgelig medlem af. Hvad, det sværeste ved at blive medlem af Letterborg Golfklub er vel også at sige navnet rigtigt, ikke? Letterborg? Jamen, at man ikke laver det der bløde D, som mange kommer til i starten. Letterborg. Det brugte vi nogle år på at lære. Det ville jeg også skulle kunne gøre. Ja. Anders for eksempel. Men Peter, du har ikke spillet det i dag. Der har du været i Sverige, kan jeg forstå. Ja, vi spillede over på Barsebæk, ja. Efter de har lukket værket? Efter de har lukket værket, så kommer spillerne. Det er en golfbane. Når man spiller, der ligger faktisk en af Europas allerbedste baner, lige på den anden side af Øresund. Og altså for at komme herind i dag, der har jeg måttet stå af efter 15 huller. Så det har jeg aldrig gjort før i mit liv. Det er vi meget glade for, Peter. Ja, men der er 18 normalt, jo, ikke? Der er 18. Og hvordan stod du, da du forlod stedet? Du har stået til at vinde. Altså, jeg vil sige, at det 15. hul, det spillede jeg ret godt. Så der tænker jeg, nu er den der. Men indtil der var det ikke. Så det gjorde egentlig ikke noget, at du gik. Og så ringede Gry midt i 14. hul. Så er det nu, Peter. Hvor bliver du af? Ja, det gør. Og faktisk, så var jeg her i rigtig, rigtig god tid. Jeg er kommet lidt for sent, jo, ikke? Jeg spurgte der klokken 2. Ja, ja, ja. Men det er jo lidt, selvom det lyser op over det hele, den her nye tv-by, ja, så er det lidt sådan en hemmelig indgang, skal man lige finde. Det svært, fordi det har taget mig et kvarter at finde. Ja. Og når man kommer fra den forkerte side, som er over fra Bella-centret af... Ja. Altså glem det, så kan man komme ind omkring Kongens Nytorv næsten. Ja, det er fordi, de har lagt fjernvarme siden 2. verdenskrig. Der kan man sige, Peter, det der sker, og det kan jeg da også godt fortælle, hvis dig, kære lytteren, du en dag skulle ind i DR-butikken, som jo ligger lige udenbart ved siden af, hvor vi bor. Jeg ikke forstår, ikke har en større omsætning. Top service, jo, de er aldrig sure derinde. De er aldrig nogensinde sure derinde, Branders, når de er derinde. Hallo, produkterne. De bliver heller ikke sure over, at vi spiller høj musik hen på den her side af væggen, og så de bliver forstyrret, når de skal sælge programmer, som vi, eller ikke lige Anders, men alle mulige andre laver. Når man skal sådan, til den. Da man skulle designe det her byen, der tog man jo ikke et firma og sagde, ved I hvad, kunne I tænke jer at lave det her? Der tog man jo 66 forskellige firmaer, og så er de så heller ikke rigtig blevet enige, og derfor hovedengang kom til at ligge der. Koncertsalen i sig selv er en historie, det er en franskmand, det siger næsten sig selv. Er I sikre på, at den skal være blå? Det var lidt på billederne. Jamen, det er et godt spørgsmål, for det tror jeg faktisk ikke, man er sikker på. Nej, jeg tror, der er sket det, og jeg skal også lige forklare lytterne her. Der er sket det, at man har bygget en koncerttal til 1,6 milliard. Og så er man nu ved at beklæde den med noget blåt, og det kan man sige er en glad blå farve. Det er vel ikke helt forkert. Det er jo ikke sådan en diskret kongeblå. Det er en koboldblå. Hvis det kunne, så min røv, man flyver. Det er en glad... lille fornøjet blå farve. Og jeg tror, der er sket det, at arkitekten har haft sådan et beskyttelse over sin mock-up-model. Og så har de tænkt, jeg spørger ham ikke. Jeg ringer ikke og spørger, om den skal være med eller ej. Og så er den altså, jeg gør det heller ikke. Hvad fuck, vi sætter det på? Så det er den præsending? Det er præsendingen rundt omkring modellen. Ja. Ja. Fordi der er ingen idé. Har du set det, Anders? Nej, jeg det ligner noget, der er løgn. Den blå farve, og det er bare, hvis man skulle være i tvivl, det er den blå farve, man brugte dengang. Det var modermalen med svamp. Ja. I 90'erne, og når man lavede et blåt værelse, den med banesvamp, det er den. Og jeg tror faktisk, den hedder Flygger 4,3, og hvis også, man skulle være interesseret. Og jeg tror også, hvis du så en italiensk landsholdsdragt fra starten af 80'erne, så ville også ramme... Altså, jeg ved, men den der passer sur. Den. Ja, der så den ja, godt fordi, ud. Ja, der er det ligesom balanceret med de hvide bukser, ikke? Jo, men det er jo, svært. Men der vil jeg så også sige, at der er det eneste landshold i verden, der måske kan bære en så slimline trøje, det er italienerne. Der er ikke mange andre, der klæder sig. Altså, det er jo naturligvis Italien og så videre. Det eneste sted, jeg er glad for, at mænd i øvrigt også må gå i som fodboldspiller, før det blev introduceret. Ja, for det er blevet meget kropsnært. Det er meget kropsnært efterhånden. Er det ikke? Jo, meget. Nå, vi spiller et stykke musik, Peter, og velkommen til programmet, fordi der er selvfølgelig der er flere årsager til, at du er her. En af dem er blandt andet, at du har lavet fjernsynsprogram. Det er bare undskyldningen for, at du anledning. Er herinde. Ikke? Det er anledningen, kan man sige. Ja, undskyldning, det er forkert at bruge. Så velkommen til. Tak. Om et øjeblik skal vi have et lille indslag fra Café Hack, Danmarks mest aflyttede radioprogram, som jo så sender på P4. Men hvad hører vi her? Der hører vi Kaiser Chiefs og Every Day I Love You Less and Less. Kaiser Chiefs og nummer, der hedder Every Day I Love You Less and Less. Peter Schmeichel, du har boet i England i hvad? 15 år? I 14 år og 2 år i Portugal. Ja, det er det. Men den periode snakker vi ikke rigtig om mere. Det var Stanius. Hvilken periode? I Portugal? Ja, Portugal. Nej, England. Nej, Portugal. Det var en dejlig tid. Det var et... Portugal er et dejligt land. Der er dejligt vejr, og... hvis man lige rammer det rigtige sted, så møder man også en masse dejlige mennesker. Ja, jeg forstår. Men så var der så de der 14 år i England, og I lige flyttede, dig og din familie lige flyttede tilbage til Danmark. Ja, mig og noget af min familie, fordi noget af vores søn er blevet derovre. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Men burde han ikke have taget med hjem lige i den her periode? Det er jo sådan, Anders, og Peter, korrigerer mig, hvis jeg er forkert, at Peters knægt, Kasper. Kasper, ja. Ja, vi har også en mand, der hedder Kasper, skal lige nævne. Ja. Det er godt navn. Ja. Ty. Han er bare, eller vi har ham ikke rigtigt, det er bare vores ven. Jeg ser ham lidt som vores dreng. Han er landbrugsmedhjælper i Ty. Han har også en karriere, der vi har taget fra. Hvad med Kasper? Men Kasper, han er jo Peters Kasper, er målmand. Ja, der er meget lidt lighed, specielt når de taler. Er det rigtigt? Ja. Men aldersmæssigt er det vel ikke, hvor gammel er din Kasper? 21. Ja. Ah, så han er lige lidt ældre. Han er ikke 18 eller 19? Jo, han er 18. Men okay, hvad er der sket med Kasper? Han er jo som udgangspunkt jo ansat som målmand i Manchester City, korrekt? Det er rigtigt. Men så er han så blevet udlejet af City til... Coventry. Coventry. og der skal han heller ikke rigtig være, eller hvad? Og så, så udløber lejemålet, eller kontrakten med City nu her til sommer, ikke? Jo. Manchester City, det er det noget? Ja, der har Peter også selv spillet. Der har jeg selv spillet også, ja. Hvordan var det egentlig at spille der? Jeg ved godt, det er blevet spurgt om 1000 gange før. Ja, men jeg bare ikke har haft mulighed. Det var fint også. Det var fint at få lov til at... altså, når jeg siger det der med Portugal, ikke, så var det en fantastisk tid dernede med familien, og, men fodboldmæssigt var det ikke så fedt, specielt ikke mit sidste år. Jeg havde sådan en eller anden trang til, at jeg gerne ville tilbage til England. Og da jeg først kom tilbage til England, så fandt jeg ud, at jeg godt kunne spille flere år. Og på det tidspunkt havde jeg lidt ambition om at blive manager, og der tænkte jeg, Ferguson alene, der jeg må have et eller andet, der kan balancere det ud med. Og så kiggede jeg sådan rundt, hvor Kevin Keegan var. Fordi han var jo kendt som den her store... motivationsfaktor for alle hans fodboldhold, og ham kunne jeg egentlig godt tænke mig at arbejde med, og han var så i Manchester City. Og, men du har spillet United i rigtig mange år, og ja, det er vel det er selvfølgelig ikke Liverpool United, så slemt er det ikke, vel? I had? Eller? Jeg vil sige det, hvis det havde været værre, hvis det havde været den anden vej rundt, så ville den blå side af Manchester ikke så godt kunne lide mig. Fordi at Uniteds rivaler i virkeligheden hedder Liverpool og Arsenal og Real Madrid og har gjort det de sidste 15 år, så betyder det ikke så meget for dem. Og det der var vigtigt, det var, at jeg skulle ikke gå rundt og kysse City Crescent, altså deres mærke, og jeg skulle lige sådan veje mine handlinger i forskellige situationer, eller visse situationer. Og altså jeg følte selv, at jeg kom godt ud af det. Og ja, det er jo sjovt at se det nu så mange år efter, ikke? Når man bevæger sig rundt i Manchester, så har man venner på begge sider af byen. Hvad spilledragter har Manchester City for nogen? De har... jamen, de er ikke ligesom koncertsalen. Der er de mere lyse i det, ikke? Ja, det kan man sige. Er de over i noget Napoli? De er over i... ja, men lidt mørkere. Okay, stedet mellem Napoli og koncertsalen. Ja, lidt ligesom himlen, ikke? De kalder sig selv Sky Blues. Ja. Hvad hedder det? Men Kasper, der spiller Sønninger så jo. Eller det gør han så ikke fra mere, eller fra sommer af. Ved du, hvad han skal egentlig? I øjeblikket, der snakker vi jo så med den klub, han er i nu, Coventry. Jeg synes jo, det er en god idé, at han får nogle år i en klub, der er på vej fremad. De klarede sig lige med ned af næppe i går. De røg ikke ned i det, der hedder Ligue 1, som er den tredje bedste liga. De blev i den, der hedder Championship. Og de lige blev overtaget af en hedgefond, som har rigeligt med penge. Har en meget ung chairman, en der hedder Ray Ransom, som er tidligere spiller selv, og så har de en fantastisk manager, der hedder Chris Coleman, som har været Fulhams manager, og 37 år gammel, har selv spillet Premier League, har været i Spanien, har sådan forskellige indblik fra forskellige steder i verden. Og jeg synes jo, det er en rigtig god idé, hvis Kasper han får 2 eller 3 år i sådan et miljø, der er på vej fremad, og med nogle unge folk i ledelsen. Men hvad siger Kasper, Peter? Han er også en god idé. Ved I hvad? Det sjove med Kasper er, at han vil bare spille. Han startede og spillede 7 kampe i Premier League for Manchester City. Spillede fantastisk, blev sat af holdet uden at få en forklaring. Og alligevel... Det er den forpulede svensker. Hvad er der, hvad for en svensker? Det er Gøren. Det er Gøren Eriksson. Svend Erik Gøren. Hedder han Gøren? Nej, Gøring, det hedder han ikke. Men det kunne han lige så godt have heddet. Det hedder han. Det var jo det var den engelske... Det hedder han jo. Han var kæreste med sådan en ung engelsk kvinde. Lige, eller kæreste var... Eller, det var vel bare elskerinde, kan man sige. Ja. Ikke? Var det ikke det? Italiensk, ikke? Nå, jamen det er det. Ja, ja. Hun var mørk, hun var fyrig, ja. Og der var ballade med det. Det var meget populær i England. Han gik fra at være Englands landstræner til at blive Manchester City's træner. Okay. Okay. Og han er så altså ikke tosset med Kasper, kan man ligesom. Men det er vel også en del af det der fodbold noget. Jamen, sådan er det jo bare. Det kan man jo ikke brokse. Men det, der jeg vil sige, der er så sjovt med Kasper, det er, at han tager det lidt ok, ikke? Så tænker han, jamen jeg skal spille, fordi jeg skal udvikle mig. Så går han på lån i Cardiff. Og så tager han til lån, på lån i Coventry. Så han har været ude 5 gange på lån for at spille og lære. Men det skal også være slut, nu skal han høre til et sted, hvor han kommer til at spille. Hvad med Watford? Ja. Jeg er undfanget i Watford. Er du det? Er du det? Og det ved du. Ja. Hvorfor tog dine forældre lige til Watford, så sagde, det er der, vi skal knalde, det er der, vi laver en søn med? Det sagde man ikke dengang. Ej, det er der, i efteråret 62. Jeg ved ikke, hvor meget man talte om det dengang. Der gjorde man det vel virkelig. Slå det lys og se, hvad der sker. Ja. Ja, og der var meget mørkt i Watford, for der skulle man betale sådan noget gas på mønter hen ved døren, eller slukke de for lyset. Og det var sådan, det var faktisk... Så, ja. Sådan blev jeg til. Så er resten jo historie, som man siger. Men jeg ved, hvordan går det for Watford? Er de på vej op frem? De røg ind i playoffs. De har en mulighed for at komme op i Premier League. Muligheder? Ja, det vil sige, de skal møde... Jeg kan ikke huske, hvornår det bliver. Nummer 3 til nummer 6. Oh. De røg ind som playoff om en plads. Så møder 3'erne og 6'erne anden og 4-5. Og så mødes de til sidst vinderne af de 2 kampe i en finale. Om at komme i Premier League. Modtaget. Og det er altså bare at komme ind. Hvis du bliver sidst i Premier League, så er det... Næste år er det 16 millioner pund garanteret. Så det er rigeligt med penge, de spiller om. For tv-rettigheder og... Ja, selvfølgelig. Kom, ja. Peter, du har boet i England i 14 år. Og i Portugal i to, ja, og, men det taler vi ikke om. Men de to år, det er de to sorte år. Nej, og, det er de to dystre år. Ja, og Peter... Hvad skete der i Portugal, Anders? Fordi den er jeg ikke helt med på. Jeg ved det heller ikke, men det er der bare... Jeg glæder mig også til at høre. Man kan tage til Spanien, man kan tage til Italien, så vælger man Portugal. Man kan tage Portugal. Til Japan. Man kan tage til Japan også. Det gjorde Michael jo, ikke? Kobe, hvordan gik det for dem? Ja, det gik... Der var jordskælv. Ja. Nej, det var ikke der, var det? Det var det. Det var det. Men det var før Michael kom. Nej, hvad med vinimport? Jeg er meget stolt af, at kan forstå, at du har lyttet til, men du har ikke lyttet så meget til dansk radio, det er England, men du har podcastet vores program. Mm-hmm. Og det er jeg meget, eller vi er meget stolte af. At, stolt er ikke ordet. Det er ikke mange. Du, jeg simpelthen... Sig lige med din egen ord, Peter. Det kan man næsten ikke få nok af. Ja. Fordi jeg kan forstå, at du har hørt to udsendelser af Masse Monopolet, så vidt jeg forstår det. I hørte ikke to særlig gode udsendelser. Eller nej, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det har jeg ikke sagt noget. Nej, det har Peter på sparket. Nej, det sagde Peter. Altså, I har jo holdt de sorte spejder og holdt mig op til dagen, ikke? Når man bor i udlandet. Et eller andet sted skal man jo have sine daglige nyheder. Jamen, det er ikke engang løgn. Og det er jo også her, vi ser lidt en forpligtelse, Anders, til at komme nu. Og det er også derfor, jeg er meget glad for at kunne sige, at vi inden timen er gået, har ringet til Martin Krasnik for at høre en opdatering på netop den politiske. På det amerikanske valg, nemlig. Yep. Vi spiller et stykke musik, og så vender vi tilbage med et program oversigt om et øjeblik. Og det er Peter Smeichel, der har haft det her med. Det er jo... Okay. That's what friends are for. Ja, er det Dionne Warwick? Jamen, det her, det er... Kan vi starte forfra? Det er faktisk optaget i går i et professionelt recording-studie. Stop lige, Peter. Og historien bag er det, at en af mine aller bedste venner... Han har nogle bekendte, eller nogle venner, som hedder Marie Askehave og David Ove. Ja. Oh. Og de har hans fødselsdagsgave, for de kunne ikke finde ud af, hvad det skulle give, så har de sagt, men du skal ind og synge sang. Og så hyrer vi et recordingstudio, og så blev det til det. Og manden har aldrig sunget. Og så er det også sødt, at der putte ham i radioen. Ja, og jeg synes, den skal i radioen, fordi han gjorde det så godt. Yeah. Og, men han er meget generet, den her mand. Ditlev hedder han. Han er meget, meget generet. Ditlev er et godt navn. Ditlev, drengen. Når hans kone er gal, så hedder han Kim. Men vi kalder ham alle sammen for Ditlev. Ditlev. Og man kan bare, og det man skal lytte til i den her sang, det jeg synes, der er meget morsomt, det er, hvor meget mod han får i løbet af sangen. Og så slutningen er fantastisk. Han starter lidt famlende. Synes jeg. Det er vel egentlig verdenspremiere, kan man sige. Kan vi tage det med i vores podcast? Ja. Har du rettigheden til den? Altså, hvis Ditlev. Man tager musikken med, det vil være stort. Her er Ditlev, verdenspremiere til Sorte Spejder. Det er Ditlev. Når hans kone bliver sur, hedder han Kim. Og that's what friends are for. Er David Ove eller hans kone med på den? Det er de ikke, vel? Vi synger alle hans venner synger kor, og jeg synes, kor er ret godt. Okay. Det er til koret. Det glæder vi os til. Her er den. Ditlev, take it away. And never thought I feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad to got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well, they close your eyes and try to feel the way we do today. And if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so by the way I thank you, and thank for the times when we are apart. Well, they close your eyes and now words are coming from my heart. And if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Ej, det er smukt, Peter. DJ Ditlev. DJ Ditlev, og that's what friends are for. Vi havde egentlig regnet med, at vi havde fundet den, nye, den danske Paul Potts. Men på mange måder er det jo også ramt. Men vi var der. Næsten. Der ramt kom, næsten. Der kommer jo det der talentshow her ja. I Danmark også, jo. Britain's Got Talent, der bare hedder Talent 2008 her i Danmark. Ja. Er det noget, Peter? Vi skal nok finde noget andet. Ej, jeg synes, han gjorde det godt. Han var god. Hvis ikke også man kan få sine venner spillet i radioen, hvad kan man så? Så er man jo en rigtig ven. Nej. Det er jo det. Lige netop. Her er De Sorte Spejders programoversigt for hvad der er i programmet her den 5. maj 2008. Ja, vi har en intro. Ja. Den har vi så vidt allerede haft. Så ja. Er der Annie Fønsby, som jeg da skal love for, har været rundbarberet i Ekstrabladet. Ja. Annie er jo Annie fra Annie og Erik Goes to Hollywood. Og jeg kan sige så meget, at Ekstrabladet i dag, i går, startede en 3-dages svinekampagne af Annie Fønsby. Ja. Det, der er det interessante her, man har ikke rigtig skrevet noget om hendes kæreste, Erik Damgaard, fordi han er jo god for 2-3 milliarder kroner, ja, så ham tør man ikke at svine til. Kan jo de penge noget et eller andet sted i nærheden af Politikens Hus. Lige netop. Så der skal man måske nok passe lidt på. Men en gammel luder kan man da altid slå nakken ned på. Og så har man jo valgt at offentliggøre Ekstrabladet i går en nyhed, som BT skrev for 3 måneder siden. Netop, men, at Annie var prostitueret. Det er jo flot, at en avis, der har træsset om bag i med reklamer for samme. Ja, altså hvor de tjener 60 millioner om året på at være Alfonso. Men ja, det er altså en lille det bitte andet. Detalje. På roferi. Det er sådan noget helt andet. Svine til. Og vi venter jo spændt på, hvad bliver den næste afsløring. Der står måske også, hun har kunstige bryster. Nej. Ej. Det tror jeg, der tør ham Jan Kørner alligevel ikke. Skal der love for Kørner, han har slået sin indre hund løs. Det bliver til et indslag. Så er der reklamer for de skrigende halse, vi skal huske at sige. Jeg vil bare sige, at på dr.dk Uppsala. På dr.dk. Haparanda. Hvad er det, Søren Faglis nyheder? Søren Svarlig. Faglis, det er rot. dr.dk. Det er kun fordi, at jeg skulle ind og se Søren Faglis program, som jeg ikke har set endnu, som bliver sendt fredag aften på DR2, ja. Som hedder The Root, som handler om Søren og hans liv. The Root. Det lyder som det der gamle 90'er helvedes dance. Nå, whatever. Men så på hans hjemmeside, hvor man... Eller på The Root. Hjemmeside. Peter Smeich, kan du sige The Root? The Root. Ja, sådan. Tak. På DRK skal 14 år, i, 14 år i United Kingdom, og så sidder den i skabet. 2 år i Portugal, vi snakker ikke om det. Okay, nu tager jeg tråd. Jo, der er det bare, man kan se de skrigende halse på dr.dk/root. Men får vi at vide, hvorfor vi ikke må snakke om det? Nej, det, jeg venter spændt. Det kommer spændt. Vi til. Nå, okay. Ja. Men det er noget gang med det fodboldhold, eller hvad var det, hvad var det for et hold, Anders? Porto, ikke? Benfica? Nej. Sporting Lissabon. Sporting Lissabon, ja. Og hvad var der galt med det? Der var ikke noget galt overhovedet. Men der er der noget galt, siden vi ikke må snakke. Peter og jeg må ikke snakke om det. Vi spiller grønne tøjer, så der er ikke noget med koncerthus at gøre. Næh. Men hvad er det så? Hvor klemmer tårnet henne? Det kommer vi til. Sporting Lissabon. Jeg synes også, navnet lyder fedt. Det var en god klub, bare du spillede, du stod på mål. En rigtig god klub. Så har vi besøg af Peter Smeichel. Peter gør, hvad han skal. Og med et øjeblik skal vi ringe Peter til kommer til Portugal. Han siger, hvor skal jeg stå ind i målet? Så gør han det. Ja. Hvad er der galt? Jamen, der er ikke noget. Vi vender tilbage til det. Vi vender tilbage til det. Ja, så er der nyheder, og det er det, vi sidder og har lidt travlt med, nemlig Martin Krasnik. Ja. Der er jo et stort primærvalgdag i morgen, North Carolina blandt andet. Og så er der ikke det, mindre, også storsejren i Guam, hvor Obama jo vandt med 6 stemmer. Vi skal øvrigt snakke med dig, Peter, om at du er vært på et fjernsynsprogram, som hedder Dirty Jobs, mm-hmm. som er vel det første pan-europæiske... Pan-afrikanske og pan-asiatiske program. Ja. Produceret i Danmark med en dansk vært, kan man sige. Ja. Er det ikke det? Udover Matador, naturligvis. Men det er jo ikke rigtig samme kategori. Som og taxi. Ja, taxi. Nej, det er du faktisk ret i. Taxa hedder det, ja. Kan du forstå, at Anders Bertelsen, Peter, prøv at høre. Kan du forstå, at han kørte med det narko for Jimmy Jørgensen? Det, for det forstår vi. Så skulle han køre med Nikolaj Steen og Jimmy Jørgensens narko. Ja, hvorfor gjorde han det? Som person havde jeg ikke troet om. Men han var vel i klemme, ikke? Ja, hvad var det, kæresten hed, som han så gerne ville have tilbage? Hun hed... Trine. Hed hun Trine? Nej, ikke virkelig. Altså, det hed hun i virkeligheden. Ja, Trine i virkeligheden, ja, ja. Men hvad hed hun i filmen? Han lavede det ikke så mange afsnit, at de var nødt til at kalde hinanden det, de også hed i virkeligheden. Til sidst, det var det, du skulle have ret i. Jeg er sikker på, at vores meget intelligente lytter allerede nu har fortalt, hvad Smeichels... Eller sludder, hvad... Nej, nu kan jeg ikke længere, Anders. Jeg går lige videre, Søren. Ja, Anders Bertelsens kæreste i Taxi, hvad hedder hun? Jeg spørger bare. Var det ikke Trine Dyrholm? Ja, ja, men hvad hed hun i filmen for Pyland? Grete Køjto. Grete Køjto? Det er Citybilen. Ja. Nej, det var ikke hende. Nej, det var Torben Jensen. Ja, det var Torben Jensen. Det er Citybilen. Ja. Hvad spillede du, Peter? Jeg afspillede dem jo bare på min DVD-afspiller. Så. Der var ikke DVD dengang. Nu lyver du. Det var VHS. Ja, hopsan. Det var dengang, det blev sendt original. Video 2000. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har taxa på DVD. Kongens det er sådan noget, ja, det er sådan noget, men når man så har fået den, og man bor i udlandet, så ser man dem i et hug. Det samme har jeg gjort med rejseholdet også. Og holder rejseholdet i et hug? Fuldstændig. Og det, man bliver jo... Jeg kommer ind. Man bliver jo fuldstændig... Jeg har siddet her. Ja. Det er en fantastisk serie, ikke? La Cour. Fischer. Stråler jo. Fischer stråler. Men Peter, så har jeg et spørgsmål til dig. Landsbyen. Ups. Har du den på DVD? Nej. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Det er fantastisk. Et milepæl i dansk tv-dramatik. Jeg har hvis det kan hjælpe, så har jeg Matador. Det er godt. Som min svigermor havde optaget. Gyngehøvdingen, fordi den har vi rigtig mange af på et lager ude på Avedøre. For Kanal 4, Sverige. Det var helt smukt, ja. Nå, men så har min ærede kollega, Arnson Madsen, Gry, vores redaktionschef, Carsten, filosofen, og vores, eller ikke journalistpraktikant, vores erhvervspraktikant, Nikolaj, ja. Været i biografen i dag og se en film, som I skal anmelde senere. Vi får Nikolaj herind til at anmelde den. Top film, vil jeg gerne anmelde, sige. Og tak til filmselskabet, vil jeg også gerne sige, fordi vi blev inviteret. Det var dejligt, det var skønt, det var vidunderligt. Ja, det er godt nok. Tak til filmselskabet. Det er altså ikke fordi, at det er første gang, at, at der er et filmselskab, der har inviteret redaktionen ind til en biograffilm. Det var uheldigvis en meget dårlig film, men det er ikke filmselskabets skyld. Ej, selvfølgelig. Det er vigtigt, at vi understreger det. Så bør Bitte August i Godmorgen Danmark i morgen, så prøv at høre her. Making movies is the best workout for emotions. Prøv lige at høre en lyd, jeg har, der kan sammenlignes. Making movies is the best workout for emotions. Og det bliver rigtig, rigtig dejligt. Så Kærgården. Ja, forbi en Kærgården-reklame. Den skal bare analyseres. Og så har vi et nyt indslag her på som du har skabt, Anders. Jeg er meget stolt af at med det. Og Peter, der er som har boet i England så lang tid. Det er to bands. Prøv at sige, okay, hvis jeg siger, it's cool to be a model. But it's cooler to be a role model for my son. Casper. Ja. Og der kan man jo sige, det er du jo. Ja, det håber jeg da. Har han nogensinde sagt... Har ikke sagt anderledes. Nej, okay. Det har han ikke. Men jeg vil heller ikke sige til dig jo. Det tror jeg har I haft det store opgør? Hvis han egentlig synes, at jeg har haft et opgør. Ja, han er sådan en sød dreng. Han er godt opdraget. Det må jeg jo prise mig lykkelig for. Han har sådan en sød mor, som har haft tid til at... Og passer godt på både ham og vores datter. Ja. Men Peter, jeg er engang kommet til uforvarende at svine i kones bil til, da Kasper kørte i den. Det var en lyserød Mercedes. Lyserød? Ja, den var lilla, lyserød, pink et eller andet. Men den var, undskyld, jeg siger det, fandme grim. Synes du det? Ja, helt vildt. Anders, okay. Man skal ikke fremture. Nej, men jeg kom til at sige det, mens din kone stod ved siden af. Du var der også, du kan se det, huske det ude i Klub Danmarkhallen, efter en fodboldkamp. Hvorhen? Privat sammenkomst ude i Klub Danmarkhallen. Hvad fanden er Klub Danmarkhallen? Skal jeg der? Ja. Historien er... Vi har 10 minutter til Martin Krasny. Jeg fortæller den senere. Det skal bare huske det. Ligesom det med Portugal. De to ting skal vi lige huske. Ja, hvorfor vi ikke tale om Portugal, og hvad skete der i Klub Danmarkhallen? Ja. Og ikke mindst, hvad er Klub Danmarkhallen? Jeg aner det ikke. Det er ude ved Paul Højlands frimærkeauktioner. Ja. Det er involveret en stor engelsk musikant, som var i Danmark, og så var der en fodboldkamp mod ham, hvor Kasper var med på hans hold og sådan noget. Det kommer vi tilbage til. Nu spiller vi et stykke musik. Ja, gjorde det ikke i radioen, gjorde det? Nej. Det var noget andet. Altså, det var bare nej, det var ikke radio. Du har pisset på Peter Smeichs kones bil. Nej, det har jeg ikke. Altså, i overfor, den er så pæn. Men har du dissen? Ja, og så blev Bente pisse sur, fordi hun hørte, det kan jeg sgu da godt forstå. Og så nu skal vi også bagefter hedde Sporting Lissabon igennem. Så har vi et nyt koncept i programmet, der hedder et nyt segment, der hedder To Covers fra Kassen. Ja, den synes jeg er så fed. Anders har siddet fuldstændig som salgstøtte i måske 4 timer i formiddag, mens vi var i biografen. Og så tænkte jeg, han har aldrig siddet sådan før. Så sad han helt stille en time, før vi var kommet tilbage. Og så pludselig sagde han, plum, to covers fra Kassen. Så havde vi set en idé blive født. Det er simpelthen her, hvor vi skal spille to forskellige coverversioner. Ja, men det er jo titlen, Anders. Det er det, der får det her indslag til at flyve. To covers fra Kassen. Og det er Manic Street Preachers og deres udgave af Umbrella. Fucking godt. Og så er det Travis' udgave af et Britney Spears-når. Men først skal vi altså høre noget musik fra... hun er fra Skotland. Ja. Hvem Angela McCloskey. Sådan der. Vi ringer til Martin Krasnik, De Sorte Spiders... Hvis politiske kommentator om et øjeblik. Ja. Hvad er det, vi hører, siger du, Anders? Angela McCloskey med et nord, der hedder Dream. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan du altså klikke vores playlister, og så kan man høre det musik, vi spiller her i radioen. Nu har 4 minutter til at ringe til, og det er næsten som at pisse på Martin Krasnik. Nej, men Krasnik skal i dag fatte sig korthed. Martin Krasnik er tidligere vært på DR2's Deadline. Martin. Martin, vi lige vil introducere dig. Martin Krasnik, Danmarks, eller den bedste vært, der nogensinde har været på Deadline. Og også nu Weekendavisens, og ja, jeg sagde Weekendavisens USA's korrespondent. Og hermed også en af de flotteste fyre i landet, PT. Men Martin Krasnik er jo så USA-korrespondent på Weekendavisen. Weekend. Dog uden helt at have bopæl i USA. Men det er, fordi internettet er kommet. Op til hele 3 gange om året rejser han til Amerika for at se, hvad sker der derovre. Med flere overnatninger. Ja. Eller ligesom træk rent faktisk. Florian Fasting vil hjem til København, fordi ellers så er det snyd. Eller? Det er sandt. Det forstod jeg ikke. Men Martin Krasnik og nybagt far også. Velkommen til programmet. Mm-hmm. Også det kan du. Tak. Krasnik, jeg ved ikke, hvorfor det, der altid sker, det er, at vi ringer dig op. Vi aftaler, at vi ringer mellem 2:30 og 3:30. Og så løber det ikke. Og så bliver den alligevel altid lige 14:57, men så Martin, der er nyheder om 3 minutter. Det er ikke sådan, så, at vi kan ringe til lige efter nyhederne, vel? Fordi så vil det ikke blive helt så hissigt. Jamen, det kan vi da godt aftale, lad mig lige se. Hvad så med nu? Se mig, jeg har travlt. Jamen, så er det her ikke fundet sted. Eller så kan du lave en teaser for den redegørelse, du kommer med efter nyhederne. Ja, altså, det er spændende, der sker i USA. Nu er vi jo i gang med endnu en gang at line op til knald eller fald. Det gør vi sådan set hver eneste mand, og så siger vi, i den uge er det knald eller fald for Hillary Clinton. Yes. Og så sker der et eller andet, og så går vi frem til næste uge. I denne uge er det knald eller fald for Hillary Clinton. Og så sker det igen. Også i denne uge kan vi nu sige, at i morgen tirsdag er det knald eller fald for Hillary Clinton. Få svaret på knaldet eller faldet her efter nyhederne. I øvrigt, Krasnik, det skal ikke gøre dig nervøs, men måske en af de bedste målmænd, Europa har set, er i studiet i dag også. Vi har besøgt Peter Smeichel, bare så du ved det. Han lytter med nu. Hej, Peter. Hej, Martin. Der kunne man lige møde titanerne mødes. Kunne man høre det? Ja, kunne du høre det, Anders? Kunne du høre det, fordi de hakker? Jeg synes, Peter lyder lidt træt i dag. Nej, jeg er ikke træt. Det er godt. Jeg tænkte bare, at jeg skulle slappe lidt af her. Man skal altid sørge for at spise og hvile, når man kan. Ja. Og nu skulle de lave en lille snak med dig, så tænkte jeg, nu tager jeg lige en slapper. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Anders, ved du, det er rart. Der er professionelle mennesker i studiet og professionelle mennesker i røret. Nej, det er ingen løgn. Og ved du, der gør dagen perfekt? Det er Andreas Hall. Han er eftermiddagens nyhedsvært. De andre tv- eller radioværter ikke er noget. Det er bare dejligt. Det er ligesom at have, så er foden kommet ned i skoen. Ja. Martin, hvis... der er lige et minut og 5 minutter. Krasnik, hvis du skulle med den enorme erfaring, du har inden for radiojournalistikken også, give et godt råd til en nyhedsvært som Andreas Hald, for eksempel. Hvad skulle det så være? Jeg synes, det er svært at give et godt råd til Andreas Hald. Han er en af heltene. Han er rigtig god. Måske skal han prøve at sætte sin stemme ned i et lille, lidt dybere leje, simpelthen for at øge sin ethos, altså sin troværdighed. Bare et lille hak ned. Det tror jeg altså ikke, kan. Det tror jeg ikke, jeg kan. Tror du, den jyske accent, dialekten kan have... Er det et plus eller et minus? Klart et plus. Altså, hvis der er døde ja, eller sårede i Mellemøsten, og man læser det op med den accent, så tror man på det med det samme. Men lidt ned. Bare en lille smule ned. Er det en kvint eller en halv oktav, eller hvad er det? Jeg vil sige en til tre kvart oktav. Sådan. Okay. Er det meget? Han prøver. Nej, det er ikke sandt. Det er fint. Nu er manden jo rystende. Okay, nu er han nervøs lige pludselig, men det er, så er han, hvor han skal være. Krasnik, vi ringes lige ved om 5-10 minutter. Det gør vi. Tak for tålmodigheden. Så kan han jo også noget lige nu, og lige at sove lidt mere. Det er sådan, at efter nyhederne og sporten i øvrigt, der er du her stadig, Peter. Og du er indspiller. Vi skal også spille tillidsbingo, mens du er. Ja. Jeg glæder mig meget til. Også jeg. Men her er Andreas. Og vi skal høre om... ja, lige nu. Her er klokken 15. Eller, det er den. Her er den. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. De Sorte Spejders anden time i den her mand, der blev startet af De Sorte Spejders ugens uundgåelige, som er Mode Selector, featuring Tom York. Og remixet af Anders Trandemøller i det, der hedder en Radio Edit. I dette program, som vi sendes direkte fra DR-byen på Amager, bygget på skrald, har vi besøg af Peter Smeichel, som jo altså er... aktuel. Det er det, man siger, Anders. Jo. Så, det er det, man siger. Godmorgen, Danmark. Ja, du er aktuel med en ny bog, hvor du har en gang for alle kørt op med Champions League og de mange løgne. Ja, det er jeg altså ikke. Den hedder Inside Out-bogen. Eller Offside. Ja. Eller ind over til en nikker. Så er jeg ikke sikker på, at jeg er kommet til det rigtige radioprogram. Nej, du er selvfølgelig aktuelt med et fjernsynsprogram. En serie fjernsynsprogrammer. Mm. Det første pan-euro-asiat-afrikanske TV-projekt. John Venture, som er orkestreret fra Danmark til Discovery Europe og Discovery Africa. Er det en stor i Afrika? Det ved jeg ikke. Discovery Africa, det lyder bare som om, det er der, alle udsendelserne kommer fra, jo. Undtagen det der crime scene, eller hvad det hedder. Det er lige meget. Vi ringer. Godt, okay. Stop af, Anders. Rolig. Jeg skal bare frem til, at det er Stine i Taxi for Fan, for det har vi spurgt lytterne om. Lytterne har svaret, og det er, altså for dem, der er kommet til, det var Anders V. Bertelsens kæreste i Taxi, som var skyld i, at han var nødt til at køre narko for Johnny... Fra Jimmy Jørgensen og Nikolaj Sten. Ja. Det var Stine. Ja. Peter, i morgen aften er der... Nej, vi skal først... Det er rigtig meget en krasnik, før du... Nej, men det vil bare lige sige det. Kære lytter, Peter Smeichel er vores gæst i dag. Og Peter, og en årsagen til, du er her, det er fordi, at du er aktuel med et nyt fjernsynsprogram på Discovery Channel, der hedder Dirty Jobs. Det er meget, man skal gå igennem for at komme i De Sorte Spejder, ikke? Ja. Jo, men... en hel time, før vi nåede til egentlig hvorfor. Ja, ja, ja, og det er premiere i morgen klokken 20. 2200. Klokken 2200, ja. Upsand, prime time. Det er klokken 10 for mange. Og de har kørt i en amerikansk version på Discovery også. Hvad er det, der sker i det program der? Du er vært. De har endda kørt i 7 sæsoner i Amerika. 7 med en fyr, der hedder Mark Rowe. Og så har Discovery i Europa besluttede sig for, at nu vil lave en europæisk, afrikansk, hvad kalder du det? Asiatisk. Version af det, og meget vigtigt for dem var det, at det ikke skulle være et engelsk produktionsselskab, og der skulle heller ikke være en engelsk vært. Og derfor blev det så et dansk produktionsselskab, Easyfilm, vandt retten til at lave det, og de... Ligger i Sølvgade. Det gør de netop. Og de valgte så mig til at være vært på det. Og det, der går ud på, det er, at vi hylder i virkeligheden de mennesker, der gør rigtig mange ulækre og beskidte og farlige jobs, som vi ikke har lyst til at lave selv. Hvis ikke de gjorde det, jamen, så ville vores sådan, dagligdag blive meget mere vanskelig. Og et eksempel kan være? Jeg har stået på sit, hvad hedder det, conveyor belt, hvad hedder det på dansk? Samlebåndsskat. Og sorteret skrald i Rusland. En by, der hedder Jaroslav, hvor der kom alt muligt forbi. Skrald i Rusland allerede der. Så kom der et grisehoved, for eksempel. Ikke? Det skulle være ned i en pose. Ikke? Så en menneskearm. Og nu drikker russerne heldigvis ikke så meget, så der er ikke særlig mange flasker at sortere. Men så var der lige pludselig så var der en kanyle, ikke? Altså en sprøjte med kanyle på, der var lidt blod på og lidt noget andet medicinsk affald. Altså de er jo helt ukritisk med deres affald. Det er alt sammen det samme sted hen. Og der står så nogle piger der i 12-timers skift, hvor de har 5 minutter om morgenen og en halv time om midt på dagen og 5 minutter om eftermiddagens pause. Der står de bare og sorterer. Men det fede ved det, Peter, det er jo, og det er det en kæmpe løn for det, sikkert, ikke? Ja. Altså, de får virkelig godt betalt. Præstigiøst arbejde. De behøver jo så kun at arbejde 6 dage om ugen, ikke? Ja, det er jo... Ja, okay, så har man en hel dag, hvor man bare kan ligge. Og det er ligesom det, programmet går ud på, det er at hylde de her mennesker, der faktisk gør det her stykke arbejde, ikke? Og så samtidig med, at man ser det, så får man også forklaret, hvor ægelt det er. Ja. Hvad var der ellers? Ja, altså, der var også vi var ude i nogle sjove kontraster. Jeg stod nede i en kulmine i Polen i 850 meters dybde nede på selve brudet med fjernbetjeningen til selve bordet i hånden og stod og huggede kul af, ikke? Det var jo bare det at være dernede var jo fuldstændig det var i hvert fald noget af det farligste, tror jeg, nogensinde har lavet. Det var fint nok at gå ned ad gangen, men da vi kom til det lille hul, man skulle ned i for at komme ned til selve broet, der begyndte det først at gå op for mig, hvor farligt det, jeg havde gang i virkeligheden var. Og det var 800 meter ned under jorden? Ja, og det var lykkens minut, det øjeblik elevatordøren åbnede, og man så kom ud. Og så gik der 3 dage, så hang jeg 50 meter op i luften på sådan en skibskran og malede sådan noget grå male. I en snor. It's all in a day's work for the bicycle repair man. Altså der var bare mange forskellige ting. Men er det også noget med hånden op i en ko og inseminere sådan noget, eller har man det? Det er en god dag, Anders. Husk, det var på den amerikanske. Det og der sad man og tænkte, ja, slap lige af. Det er der mange derude. Der er værre end det. Anders, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave det her, der skulle jeg ligesom have nogle programmer, så jeg kunne se, hvad det var. Og i en af de programmer, der skal Mike Rowe, han skal inseminere en gris. Ja. Men han skulle også så producere den sæd, der skal ikke for sig selv, men fra gris. Han gris, jeg forstår. Og der sagde jeg med det samme. Det der, det får I simpelthen ikke mig til. Det vil jeg ikke. Der skal ikke billeder af mig, der gokker en gris ud. Nej. I... Og heldigvis er det sådan, at man i Danmark, der køber man det i sådan nogle poser, så man skal stikke sådan en vatpind ind og så pose. Så det fik de mig så til. Det var ikke særlig sjovt. Ligesom når man kører mælk fra Osted, Mejeri. Samme princip. Poserne er lavet kridt, så det genbrugsvendigt. Du kigger på mig, som om det er løgn, Peter, men det er rigtigt nok. Ja, det er mælk, der er i, naturligvis. Ja, altså mælk fra en ko, den anden ende. Jeg synes bare, fordi der poser, stod der også Osted, men det er lidt tvivl. Det værste job, jeg har set, det var i Indien, hvor der var folk, der havde sådan nogle mænd, der skulle rense åbne latriner, hvor de blev sænket ned med sådan en vægt i et ræb, og så blev sænket ned i... Ja, det er jo så menneskelig gylde, ikke? Må jeg lige stoppe det der? Ja. Det skal du ikke sige. Tænk, hvis vi skal lave serie 2, så får de en eller anden idé. Shhh. Det der, det synes jeg ikke lyder skændt. De har videoen inde på Folkekirkens Nødhjælp. Det er altså ikke sjovt. Hvor at de så bliver ned i B? Ja, det er fordi, at jeg ved ikke omstændigheden, men der var nogle åbne kloakker, og der var menneskelig B og tis og hvad det nu er, ikke? Og så skulle de bare, for at få renset afløbet det her, så var man nødt til at sænke en mand ned i gylden, menneskegylden, og så havde han bare et ræb, og så havde noget vægt i bunden af ræbet, og så blev han røg herned, og så lavede han, hvad han skulle gøre, så røg han sug i, og så kom han op igen fuldstændig dækket. Det var hans arbejde, det var dem, de kastede. Altså, vi lavede også en sådan en... Er I begyndt at bande igen? Ja, eller er det stadig? Fucking yes. Det var vejet 29 minutter. Ja, det var også stadig nogle af de hårdeste 29 minutter, jeg har været ude i. Vi lavede faktisk en pølsehistorie. Pølse, jeg kan godt sige lort. Det må man ikke sige i radio. Men i Paris' kloakker, og det var altså... Det lyder måske lidt mærkeligt, men det var en oplevelse, fordi jeg tror, at nede i de klokker, der er faktisk pænere end i de fleste byer. Ja. Altså, det er jo sådan et helt monument, de har lavet. Franske klokker er også meget berømte jo, for at være meget små. Det er helt sindssygt så flot, de lavede. De er simpelthen bygget i mursten, og så er der er vælvinger, og altså, det er helt, altså det er virkelig... Og rygtet siger også, at de har sådan et helt system af udrykningskloakker. De kører rundt i, hvor politiet og brandbiler og så videre, de kører frem og tilbage. Ja, så vi altså, og de holder fast møder med folk fra andre planeter. Ja, De kører rundt i kloakkerne på udrykning. De har sådan helt... Peter, kan du huske, hvad det er, man kan se i morgen? Ups. Hvad sker der i premiereprogrammet? Nej, det kan du ikke. Det ved jeg faktisk. Jeg ved ikke, hvilke af programmer det er. Vi har lavet programmer i 6 lande, og det repræsenterer så hver en historie. Hvor mange eller hver et program. Okay. Der er 6 programmer. Og 6 programmer. Hvad har du lavet i Danmark? I Danmark har jeg været gyldespreder. Tager vi hjem. Jeg har faktisk lavet Tivolis fyrværkeri. Og så den der grisehistorie, ikke? Så har været på en grisfarm. Men tillidsfyrkeri, det var fantastisk. Vi stod over i Holstebro, og fabrikken, det var 6 container, der stod midt ude på et mark. I et beboelseskvarter? Fuldstændig isoleret for alt og alle. Okay. Og har du været i Holstebro? Ja, det er let at blive isoleret. Det er let at være alene. Men de har en flot ballet. Og så byggede vi det her sammen og skulle lave det her fantastiske fyrkeri ind i Tivoli, som er fantastisk. Og så tror jeg, det var den dag, det regnede mest hele det år, vi optog. Så det var lidt ærgerligt. Så det bliver et topprogram. Martin Krasnik er altså nu afgået sandsynligvis ved døden. Nej, vi skal spille noget musik. Jamen, nu. Jamen, Krasnik sidder derhjemme og lytter. Krasnik har deadline torsdag aften. Jeg ved det 24. Godt. Han skal jo og vi har aftalt, det bliver 4:05. Og først 2:30, så 4:05. Vi ringer til Krasnik, når vi lige spiller et stykke musik. Men det musik, vi spiller nu, ikke? Ja. Det hørte vi i New York, da vi var over på vores studietur i New York. Ja. Og så var vi inde på den juice bar, hvor Paris Hilton går. Og da vi så fik vores juice, så spillede den her musik. Og siden har jeg let efter den, fordi jeg vil godt spille noget musik, Paris Hilton kan lide. Og det er altså her. Det er rimelig langt. Det er også ret kedeligt. Men det er Paris Hilton musik, og så er det godt nok i min bog. Sådan. Men kan godt forestille sig en solskinsdag på Manhattan. Yes. Og inde bag disken står der en masse damer og mænd og... Alle sammen lidt med noget spisforstyrrelse af den ene eller anden slags. Det kan være bulimi, det kan være anoreksi, det kan være bare, at man skærer sig for at mærke, man er i live. Alt for tynde og alt for kønne. Og bare tjekker de fede juices op der. Og bag disken, eller i højtalerne, på nogle bitte små, helt hvide Bose-højtalere, der kører der det her musik ud. Og så ved man bare, så er det værd at betale 250 kroner for en Tutti Frutti smoothie eller en eller anden juice. Ikke? Det var noget decaf detox smoothie, og det hed Pinkberry, hedder kæden. Og jeg må sige, det var wunderbar. Det var one hell of a juice. Og det var især også sjovt at skulle finde musikken bagefter, for det er jo ikke meget. De laver meget musik i Brasilien. Ja. Vi skal ringe til Martin Krasnik. Martin Krasnik er De Sorte Spejders politiske analytiker. Vores knytnæve mod vest, mod øst, mod syd og mod nord. Vores udenrigspolitiske medarbejder, kan man sige. Og vel også den godeste fyr, vi er assimileret med. Det kan man sige. Udover Andreas Hald, naturligvis. Skal absolut, vi lige med som jo nu er sat en halv oktav ned. Det er Martin. Ja. Anders Breinholt og Anders Lund Madsen og Peter Schmeichel fra De Sorte Spejder. Goddag igen. Goddag. Undskyld, vi ringer lidt sent, Martin. Skidt. Pyt med det. Og Peter, du må selvfølgelig også bare gerne spørge, om hvis der er noget, du gerne vil vide om det amerikanske valg. Eller hjemvendt, som hjemvendt til landet, kan der også være noget, du ved om... Om det amerikanske valg? Nej, eller om det danske samfund. Om det danske som valg, ja. Der kom vi jo hjem lige i den der valgkamp, ikke? Mm, ja. Og der var forvirring stor. Krasnik, hold så roligt. Peter, fortæl lige en historie. Nej, jeg siger bare, at vi kom hjem midt i valgkampen. Og vi havde fik jo ikke forstået noget af det, der blev talt om. Wow. Snakket om velfærd og velfærd. Sådan er det. Velfærd. Hvad betyder og det? Velfærd. Og jeg gik rundt og spurgte, og der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Ved du? Ved I, hvad det betyder? Martin? Var det et godt spørgsmål? Det betyder, at vi alle sammen skal have det godt. Har vi det ikke alle sammen godt, så? Så? Nej. Fænder. Hvem er det, der ikke har det godt? Så var det forkert? Nej. Der er ikke nogen af os, der har det godt nok. Så det er enten har alle det godt, eller også har ingen det godt? Nej, det er det. Jeg tror, at kernepunktet var mere velfærd. Fordi vi har noget, vi har bare ikke nok. Nå, okay. Ja, vi har ikke nok. Ingen har det godt nok. Okay. Hvad var dit spørgsmål, Krasnik? Ja, det var til Peter. Nu hvor jeg lige har ham. Var der ikke noget med, at du var simpelthen fast straffesparksskytte, altså helt tidligt, altså da du måske endda helt tilbage, da du spillede i, var det Gladsaxe Herov? Ja, i Hvidovre, jo, det er rigtigt. I Hvidovre? Da jeg spillede i Hvidovre, og vi var så heldige, vi fik så mange straffe, og jeg scorede så mange mål. Jamen, du scorede, jeg tror, dit første landskampmål, det var også for straffespark, ikke? Jo, mit første. Ja. Og mit eneste. Hvilken kamp var det? Hvad siger du det? Ja, det var, Det ved jeg, det var mod Belgien. Det var det. 3-2. Kan du huske det? Det var mod Belgien. Jeg kan ikke huske, hvad jeg kan simpelthen ikke huske, hvad men det var ikke... Hvornår var det? Jeg kan sgu ikke huske, hvornår det var, men jeg kan huske det, og kan jeg du huske straffesparket? Martin, nej, kan du huske straffesparket? Det er, du snurrer rundt om dig selv. Du simpelthen til højre og smidt til venstre. Så har det ikke gjort noget indtryk. Peter, kan du huske straffesparket mod Belgien? Da nu det var mit første landskamp. Har du alle dine mål på video? Det er ene bånd. Ja, det fylder ikke meget på en computer i dag. Ja, nu Peter på Twitter om det. Ja, undskyld. Jamen, selvfølgelig kan jeg huske mit første mål. Også fordi det er det eneste, ikke? Ja. Så det kan jeg. Og fortæl, det, fortæl. Jamen, det var ikke andet, end jeg ikke tog noget tilløbe. Og vi førte alligevel 2-1, og tænkte jeg, så det er jo så cool. Der er så mange, der har gjort det ved mig. Lad være med at tage tilløb. Og man står derinde som målmand og ved ikke, hvornår han sparker. Og har ingen chance for at bevæge sig på det rigtige tidspunkt. Så man står bare og venter på, at målmanden bevæger sig til den ene eller den anden side. Bare sådan lidt. Og så triller man den lidt stille, man kan over den modsatte side. Svær, okay. Og det lykkes. Men Krasning, må jeg spørge Peter noget? Ja, værsgo. Tak. Værsgo. Den der United-Bayern-kamp, ikke? Ja. Bayern? Er det den vildeste fodboldkamp, du nogensinde har været med til? Ja, det er... Større end noget til under EM i 92, formodentlig, ikke? Hvad skal... Eller? Jo, men... Prøv at fortælle, Peter. Nej, husker den bedre end mig. Jamen, hvad sker? Hvad er det for en kamp? Det er United, der spiller Champions League-finale mod Bayern München. Åh, oh, hvad år? 1999. Vi bærer ud 1-0, da der er... Ja, vi scorer, da der er gået 30 sekunder af de 3 minutter, han har lagt til i kampen. Ups. Der scorer vi så til 1-0. Og så scorer vi igen til 2-0. Da der mangler et minut af de 3 minutter, han har. Mm. Så det var sådan en lidt... jeg vil sige, de 90 minutter, dem er der nok ikke mange, der husker. Men de der 3 minutter, de var... Det var Teddy Sheringham, der scorede 2-0, ikke? Var det ikke? Det var faktisk Teddy Sheringham, der scorede til 1-0. Til 1-0, undskyld. Og så var det Ole Gunnar Solskjær. Det var det nemlig. Ole Gunnar Solskjær. Ja. Ja. Det var en fantastisk kamp. Martin, har du et input til den? Jeg er ikke helt færdig med det der med straffesparksskytten på deres marke. Hvorfor blev du ikke ved med at skyde straffespark? Altså, du scorede på det første. Ja, hvorfor blev du så ikke ved? Altså, der var jo en lang række straffespark. Vi scorede jo ikke på dem alle sammen. Hvorfor blev du ikke sat til? Altså, jeg vil sige, det var måske, fordi jeg havde spillet så mange landskampe, lidt af medlidenhed, at man nu i en træningskamp, når man fører det alligevel, så sagde man, så har han der ikke det nul stående bag. Så lader der tossen komme til. Så tosset, ved ikke, der på det tidspunkt har det vel stået 115, og så 0. Ja. Men jeg tror faktisk, at folk begyndte at lade være med at tænke på mig som straffesparkskytte, der kom til Brøndby. For vi havde et år, hvor vi fik straffe i hver kamp. Og vi brændte et straffe i hver kamp, og vi skiftede straffesparksskytte i hver kamp. Og da det blev min tur, så skulle jeg skyde mod at have følge i en kamp, vi øvrigt brændte 2 straffespark i. Jeg tror, jeg skød 6 meter ved siden af. Jeg ramte simpelthen så dårligt på skinnen, eller, og så kom jeg ikke i betragtning mere. Det kan man jo ikke gøre det ordentligt. Så derfor ikke. Men jeg er meget stolt. Jeg har scoret 2 mod AGF, der blev danske mester et år i den samme kamp. Så det er jeg ret stolt over. Her følger jeg altså også et stort hold, eller var på det tidspunkt et meget stort mester. Hold. Absolut, ja. Så røg det og så er en af de få mennesker i verden, der har spillet både for Manchester United og Manchester City, og det er altså også en bedrift. Og jeg tror, der er så nogle stykker. Og ikke mange. Ja. Og det plejer at være sådan, at man først spiller for Manchester City, så derefter for Manchester United. Men jeg tog den anden vej og gik frem i verden. Ja, det kan jeg godt se. Min svigerfar er fra herfølge, vil jeg lige herovre. Ja. Bare for at sætte den på plads. Men det er, når de vandt, John Faxe blev træner, og så vinder de mesterskabet, sæsonen efter ryger de ned i første division igen. Ja, men så havde de været der. Skal ikke pisse på herfølge. Krasnik, hvem vinder Superligaen i år? Hvem vinder Superligaen? Jeg følger jo ikke så meget med, jo efter jeg selv holdt op med at spille fodbold for 22 år siden. Men jeg har scoret et mål også, ligesom Peter, i min fodboldkarriere. Det er mange sammenfald. Fortæl. Det var et utroligt afgørende mål. Jeg spillede for den jødiske fodboldklub Hakora, og jeg scorede til 11-0 i en 22-0-sejr mod Skjold. Og det var et afgørende mål. I samme kamp scorede vores målmand 2 mål på nogle fantastiske soloridt gennem banen. Men altså, det var mit eneste mål som fodboldspiller, og så gik der et år før. Altså, jeg har spillet mod Hakora. Vidste du, det var et jødespold? Da jeg var ungdomsspil. Hvad årgang er du? Okay. Ja, vi er i 71'er. Så er du kun knægt. Men Krasnik, har du haft samme ambitioner om Peter? Både at eje en fodboldklub, det gik ikke helt. Og så tænkte jeg, vil godt købe Brøndby, det vil jeg da. Har du haft samme overvejelser? Det gik så heller ikke helt. Har du haft samme overvejelser på noget tidspunkt, Krasnik? Ja, om at købe Hakora? Ja, det er et åndssvagt spørgsmål. Ja, det har jeg. Hvorfor er det et åndssvagt spørgsmål? Det er det da ikke. Ved du, at han er journalist, Anders? Det har han ret til at sige. Ja. Undskyld, Martin. Nej, men altså, den første del af det, om jeg havde ambitioner om at blive dansk fodboldspiller, ikke? Og så derefter. Selvfølgelig har jeg ambitioner om at eje en fodboldklub. Altså, det må da være så fedt at eje en fodboldklub. Men Hakora, tror jeg, vil være nemt nok. Altså, hvis man kunne samle sådan en hurtig gruppe af investorer, så kunne man sige godt, så ville det være overkommeligt. Ja. Men jeg tænker ikke, du har spillet mod Hakora. Det er sådan et vandigt. Jeg tror faktisk, vi også vandt 22-0. Det er muligt. Men jeg scorede ikke det endte. Carsten, ikke det amerikanske valg der. Jeg får nu lige at vende tilbage til kernekompetencen. Vi snakkede med dig for et par uger siden. Det var inde på Pennsylvania. Ja, det var før den store tirsdag i Pennsylvania, eller Pennsylvanien, som vi jo har valgt at kalde. Også knald eller fald for Hillary Clinton. Ja, det er det så igen i morgen i North Carolina. Kan du lige føre os op til, hvad der skete siden, og hvad sker der i morgen? Og hvem vinder valget? Der er ikke sket så meget siden, andet end at de har kørt hårdt på og har bombarderet hinanden. Særligt har Hillary og Bill bombarderet Obama med grumme ting. Og nu er der altså valg i morgen i North Carolina og Indiana. Og hun skal vinde Indiana. Det skal hun, og det gør hun sikkert også. Og så skal hun i virkeligheden, altså alt det der, det er tekniske sager. Altså, det er sgu ikke så vigtigt. Altså, det er i virkeligheden ikke særlig meget knald eller fald, fordi Hillary, hun fortsætter jo altså uanset hvad. Hun er typen, der bliver ved med at spille, uanset om hun er bagud. Og hun bliver ved ind til den bitre ende. Og hun, hvis hun vinder Indiana og ikke taber så stort i North Carolina, hvor der bor en masse sorte vælgere, som stemmer på Obama, så vil hun fortsætte. Og hele hendes strategi er jo altså at få partipamperne til at glemme de sidste halvanden års valgkamp, alle valgene i alle staterne, og overbevise dem om, at de skal pege på hende i stedet for Obama, selvom han har vundet. Men er det stadig et realistisk projekt? Altså, det er blevet mere realistisk i løbet af de sidste par uger, hvor meningsmålingerne ligesom har set lidt lysere ud for hende. Men har du set den allersidste meningsmåling? Altså, i dag, mener du? Ja, der ser det jo bedre ud for Obama igen. Ja, men det skifter lidt frem og tilbage. Men sagen er, at hun vil tabe North Carolina, og hun vil vinde Indiana. Og det er sådan set ret sikkert. Og så vil hun fortsætte derudad ind til starten af juni, hvor det absolut sidste primærvalg er. Og derefter, så skal de superdelegerede så tage stilling til, om de vil ligesom forråde vælgerne og sige, at vi peger på Hillary i stedet for. Eller om de vil sige, okay, det er trods alt et demokrati, vi bor i, og vi har haft trukket vælgerne så truet nu i halvandet år, og de har trods alt stemt på Obama. Men det er ligesom det store spørgsmål, så lige præcis i morgen, det er ikke så vigtigt. Det er ikke så afgørende. Men Krasnik, nu siger du, at Bill og fruen, de har prøvet at køre en masse smuds på Obama, ikke? Hvornår begynder de at køre smuds på hende, og er der noget smuds overhovedet? Og hvis der er smuds, hvilken noget smuds skal det være, de skal fyre ud af kanonen? Jamen, sagen er ligesom, at Obama har jo ligesom, at det har været lidt uheldigt for ham. Han har jo sådan ligesom forsøgt at portrættere sig selv som en god dreng, ikke? En god, slank, høj, glad dreng, som vil køre en helt ny form for politik, hvor man netop ikke kaster smuds. Han taler hele tiden om det gamle Washington, den gamle slags politik, og ja, hvis I vil have den på den gamle måde, så er der andre kandidater end mig, siger han, og vi ved, hvem han taler om. Han kunne jo sagtens sige, prøv lige at høre her, Bill og Hillary, nu er I kommet godt i gang med at tale om mine gamle venner, og mine bizarre bekendtskaber fra fortiden. Hvis vi skal tale om bizarre bekendtskaber fra fortiden, så kan vi da godt gå i gang med at nævne nogle navne. Man kunne tale om mærkelige finansforbindelser, man kunne tale om virkelig dodgy typer fra det politiske liv gennem de sidste par årtier. Man kunne måske også tale om et par af Bills lidt bizarre bekendtskaber, som man jo fik kendskab til i 90'erne. Altså alle mulige ting, som måske har at gøre med manglende dømmekraft. Ikke? Så det kan han bare ikke rigtig gøre, fordi det vil på en eller anden måde så kompromittere hans eget billede af sig selv som denne gode dreng, men der Krasnik, kommer rullende ind fra venstre. Ikke? Men Krasnik, hvis Hillary vinder hele baduljen, ikke? Og bliver præsidentkandidat, så vil McCain vel benytte sig af de tricks? Ja, naturligvis. Jeg elsker, du siger tricks, Anders. Ja, det er bare det, det simpelthen siger weekendavisen, så siger jeg tricks. Peter, har du noget? Nej, jeg synes bare, det er yderst interessant at høre det der spil, og jeg kan forstå, at de der superdelegerede, ikke, de afgør det en gang til juli. Ja. Er det ikke noget af den stil? Er det så ikke meget sent, at demokraterne kommer i gang med deres valgkamp? Det kan man sige, altså det værste der kan ske, det er jo, at de ikke rigtig har fået nosset sig sammen til det der superdelegerede før partikonventet i august, og så derefter skal de så til at hele sårene, fordi det der er kommet ud af hele de her, al den her ballade de sidste par måneder, det er jo, at de her to lejre, de kan jo ikke udstå hinanden mere, altså de hader jo hinanden, og hvis Hillary ligesom kuper sig til magten, så vil der jo stå et ret store vælgergrupper tilbage, som vil tænke, altså hvor fanden skal vi stemme på hende, og så skal de bruge al energien på at overvise dem om, at partiet dog skal stå sammen. Og måske kan man så et par uger før valget skaffe energi til at koncentrere sig om, når ja, det er forresten McCain, vi skal slå, og ikke hinanden. Og så er det sandsynligvis så sent. Altså, jeg vil stadigvæk sige, at det er altså det bliver McCain, der vinder. Og så er det der med en sort eller en kvinde i Det Hvide Hus, det blev så den her lidt besynderlige parentes, som demokraterne endnu en gang selv fik ødelagt. Men Martin, altså, hvor mange chancer er der for, at Obama bliver præsident? Altså, hvor er vi procentuelt nu? Altså, han skal først blive nomineret, og så skal han blive præsident. Først skal han nomineres. Ja. Altså, først skal han nomineres. Men hvad er chancen for, at han sætter sig den 13. januar og bliver præsident? Hvad er procenten nu? Altså, først skal han nomineres, og det er der sådan cirka 3/4 chance for. Og ja. Så skal han derefter slå McCain, og hvis han bliver nomineret, så er der vel sådan cirka, skal vi sige, 2-43% chance for det. Så skal man så lægge 75-43? Skal man så lægge 75 og 44 sammen og dividere med 2? Det ved Peter nok. Peter? Nej, det ved jeg ikke noget om. Jeg tror, men Peter, der er noget med noget. Man skal gange det med hinanden, og så skal man dividere med. Men Peter, jeg vil bare lige sige, tal, vi ikke lige kender. Ja, men meget på godt tal, vil jeg da lige sige til Niels Bohr Instituttet, eller jeg sidder med her, jeg er 3, at den der kamp mod Bayern var altså 2-1. Vil jeg sige, ja. I var bagud. Det kan være, det man skal dividere med, når man lægger dem sammen. Det var bare lige for at hjælpe. 1999-2-1, og så lægger man alt det sammen. Ja, I kan prøve at hive det ned på et plan, lige så tosset ved. Jeg vil vide, hvad chancerne er for, at vi får Obama i Det Hvide Hus. Er det 43? 4 ud af 10. Vi ser 4 ud af 10. 40% chance. Vi ser, om den er gået op og ned til næste. Må vi godt ringe til dig igen, Martin? Altså, jeg må sige det. Jeg holder med Obama. Altså, hvis det ikke skinner klart igennem. De sorte spejder holder med Obama. Det, som det er. Ja, vi holder med Obama, for det kunne simpelthen være for fedt med en sort i Det Hvide Hus. Det lyder næsten for lækkert, ikke? Men jeg er ikke optimist af natur. Det er jeg ikke. Og derfor så må jeg sige, at han vinder simpelthen ikke. Han først er han blevet slået fuldstændig halv for der af Hillary, og det har sgu taget hårdt på ham. Når man ser ham, så må man sige, er han faktisk en sort mand, eller er han nærmere blevet lidt grå her i de sidste par uger? Han ser godt nok noget mørbanket ud, og derefter kommer så hele republikanernes benhårde valgmaskine og kører ham over i løbet af efteråret. Jeg tror ikke på det. Nej, vi er ikke givet op endnu. 40% er stadig en chance. Men det glæder mig meget. Jeg glæder mig over, at I ikke har givet op, fordi så kan I blive ved med at ringe, og jeg kan ligesom lufte min kliniske pessimisme. Og det er en terapeutisk øvelse for mig. Det gør mig godt. Krasnik, tusind tak, fordi I må ringe til dig. Må vi ringe næste uge? Altid. Og har godt. Du deadline? Den truer det er allerede på torsdag, så gælder det om at få hvilet nu, ikke? Hvad skal der stå? Ved du, hvad du vil skrive om i Weekendavisen? Han havde forsøgt sidste uge. Nej. Det ved jeg ikke. Det er jo kun mandag. Det er mandag. Ja, det er rigtigt. Min indsamling af fakta. Ja. Martin. Ja, Peter siger, at man skal hvile og spise godt, og det bruger vi de første par dage. Det er modtaget. Jamen, Moin, Christian. Moin. Nu hører vi et stykke musik, Peter. Så skal jeg tillidsbinde. Ja, og så... Ja. Og der er du med, Peter. Men jeg vil spørge dig, jeg har bare glemt, hvad det var. Det kom til tanke om under musikken. Det er noget med, jeg har skrevet her. Klub DK Hallen og Portugal. Ja, det skal vi lidt om. Det skal vi huske. Præcis. Men nu skal vi lige høre et nummer, men ikke er Jason og Anders er. Vi tager også med, ikke? Ja. Nu er det for sent, hedder det. Nick og Jay, og nu er det for sent. Et dejligt, dejligt nummer. Ja. Nick og Jay er jo også husvenner her. Vi har ikke endnu haft besøg af Nick og Jay, men vi har haft besøg af deres bagmand. Jonah Jules. Halvdelen af Nexus. En dag kommer de herind, det kan jeg mærke. Peter Schmeichel, du spiller jo selv lidt musik i ny og næ. Det trommer. Du prøvede jo at få dig en musikalsk karriere, ikke? Og jeg håber, der er folk, der sidder og hørt med i første time. Nå ja, du synger naturligvis også. Det er kvaliteten. Er mit output, ikke? Ja, det er, der er ikke noget der. Sagde du, jeg synger? Nej, spiller. Nå, spiller. Fordi synger, det gør jeg ikke. Nej, du sang kor på det der nummer, vi hørte der. Det gjorde jeg. Jeg stod så rigtig langt væk fra mikrofonen. Ja. Hvorfor blev det ikke musikken og fodbold? Hvorfor blev det fodbold, du valgte ikke musikken? Ja. Det kunne også godt have været musikken, fordi min far er musiker, og han ville jo meget gerne have, at jeg gik den vej. Men? Jeg ville så hellere spille fodbold, og så brugte jeg min tid på det, frem for at øve mig. Hmm. Og, Peter, alle de penge... Der kommer fortrydelsen, når man bliver lidt ældre. Ja. Ikke? Men det er vel også... Hvorfor øvede jeg mig ikke? Nej, men seriøst, får man det sådan som fodboldspiller på det små, man tænker, okay... Pis. Ja, det jeg har jeg tænkt jeg nogle gange med det her job, ikke? Slet vende mig til, at I må bande igen. Nej, det er også... Undskyld. Fuck! Nej, hvor man tænker... prøv at høre. Hvad tænker man, Anders? Skulle man måske lige have givet at lytte lidt mere efter i skolen, og så skulle man have fundet på noget andet, og hvad laver jeg egentlig også om 5 år? Og, altså, og tænk, hvornår tænker man det som fodboldspiller? Og hvad er det hele? Det er noget, jeg så aldrig har tænkt, fordi lige pludselig tog det fart, og det gik stærkt, og jeg var jo med i den der allerførste gruppe af spillere i Danmark, der blev fuldtidsprofessionelle, og der havde man jo offret alt for at gøre det. Og så kom jeg på landsholdet, og så begyndte klubberne rundt omkring i Europa at vise noget interesse. Og så inden du har set dom, så skal du allerede tænke på at stoppe. Ikke? For man når ikke at registrere tingene, det bliver bare et eller andet, man kører. Og så lige pludselig er man 40, og så kan man ikke løbe med mere. Og det gør lidt ondt i ryggen og i nummer. Men om man kan så sige, at den periode, som du har nået at arbejde, lad os sige intensivt i hvad, 20 år, skal vi sige det? Ja. Der, du var så også heldig, kan man sige, at du ikke var en... Jeg ved sgu ikke, hvad ukrainer, hvad de hedder, de andre, som også var store spillere. Nej, men rundt omkring klubber, hvor pengene så også var kommet ind i fodbolden, kan man sige, ikke? Da jo. Du startede og blev fuldtidsprofessionel osv. Ja, altså vi tjente jo ingenting som fuldtidsprofessionel, skal lige sige. Altså, vi Brøndby, de kontakter, vi fik i Brøndby, og det håber jeg, der er rigtigt. Det fik jeg da i hvert fald at vide af Per Bjergaard, og det er jo sandt, det han siger. Ja. Så fik vi alle sammen 20.000 kroner om måneden, så det var jo ingenting. Altså, jeg havde ved siden af mit job på Hvidovre Avis, så spillede jeg jo i Hvidovre og tjente 30.000 kroner om måneden sammen, ikke? Så gik jeg 10.000 i løn for at spille Brøndby, men jeg ville jo bare det der. Men du hentede dem så senere i England, er vi jo enige om, trods alt. Ja, så kom jeg over i en tid, men der var pengene jo heller ikke det, de var i dag, der er i dag. Nej, det blev det så lidt hen ad vejen, men det er jo pundet er nede i hvad? Nej, jeg vil bare sige, det er stadig pund. Du siger, at det er ikke de samme penge, så siger jeg, det er stadig pund. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Men det er en anden slags pund. Ja. Dengang var pundet oppe i 18 kroner eller noget. Nej, det var det så. Okay. Det var og det. Jeg var så glad, da jeg skrev kontrakt, og der stod pundet i 11,25. Og så gik der en måned, så stod den i 8,95. Det er bitter. Så valgte jeg, og det var fint, fordi jeg valgte, det gad jeg simpelthen ikke koncentrere mig om, og så koncentrerede jeg mig at spille fodbold. Men Peter, du blev solgt for 800.000 og sådan noget lignende. United købte dig for 800.000 og sådan noget, ikke? I Brøndby? Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af det, fordi det går mellem 500 og 800. Men det var i det leje i hvert fald? Jeg havde ingenting med de penge at gøre. Men det var mange penge dengang? Lyder helt morfagtigt, men ja, det var ikke engang en skilling til sporvognen kostede 4 rigsdaler. Jeg kunne have været kommet til United året før, og der forlangte Brøndby 1,2 millioner pund. Og det var bare en uhyrelig sum, og det betalte jeg altså ikke for nogen spillere. Det gad de simpelthen ikke. Stop. Året efter for 800, cirka. Ja, 800. Ja. 600. Der står, når man går ind på deres officielle side, så står 505. Martin Krasnik ved det jo sikkert. Pisse irriterende. Skal vi ringe ham op? Nej, vi har ikke tid, fordi ikke tid, at disse klassiske toner indikerer, at vi skal i gang med at spille De Sorte Spejders quiz, som hedder Tillidsbingo. Det foregår på følgende måde, at Anders Lund Madsen læser nogle numre op om et øjeblik, og kære lytter, når du mener, du har Tillidsbingo, ringer du til os 73x20. Det eneste, vi gerne vil have, at du skal gøre, det er, at du siger Tillidsbingo som det allerførste. Når Peter han siger hallo, så skal du sige Tillidsbingo. Det, der så vil ske, det er, at Peter Smeichel vil stille nogle spørgsmål som hallo. Hvem taler vi med? Hvor må jeg spørge dig om noget? Spørg Peter. Hvor ringer du fra? Hvor ringer du fra, ja. Og må jeg spørge dig om noget andet? Spørg Peter også om. Ja, siger du så, hvis du kommer igennem. Hvad laver du til daglig? Præcis. Og så tager vi den derfra. Så er der en lille chit-chat. Vi når desværre kun at spille pladen fuld lige med det samme her, ikke? Og det er altså hele pladen. Og ja, de hørte rigtigt, kære lytter. Det er Peter Smeichel, der foretager interviewet. Og det, der så sker, det er, at hvis det er en lytter, der kører i bil, der kommer igennem, så skal vi også gætte vedkommendes blinklys. Og Peter, der ved jeg, det har du glædet dig meget til. Helt vildt. Ja. Altså, hvad kører det, du selv? Det tror jeg faktisk, jeg er rigtig, rigtig god til. Hvilken bil kører du i? Jeg kører i en stor Mercedes. Ja. En stor firehjulstrækker Mercedes. Sådan en M-klasse, hvad hedder den ikke M? Den hedder... 320. Ja. 230. 320. 515. Nej, der er ingen grund til, fordi der er ikke så mange bjerge i Danmark, så vi kan godt klare os med vores firehjulstrækker. Ja. Peter, Anders kører jo ikke 95. Den er ikke så sjov at køre i. Altså, det er det der med at parkere og få den rundt. Og det kunne jo være, der var en, men det er ikke, man må ikke reklamere her. Jo. Det kunne være, hvis der er en, der har lyst til at købe den, så kan jeg bare en vende. Hvad koster den? Så kører jeg selv. Hvad koster den? Er den på hvide plade? Det ved jeg ikke, men det er sådan noget, vi kan snakke om. Ja, er det hvide plade? Så den er på hvide plade. Hvor længe den kører? Og der er absolut plads til golfsæt bag. Hvad den kører? Det ved jeg ikke. Sidder rettet den ene? Det sidder helt dansk. Okay. Er det ikke svært at køre med dansk ret i England? Nej. Er det svært at køre med engelsk ret i Danmark? Nej. Er det svært at køre uden ret? Er det svært at køre uden ret i England? Det er, og der er heller ingen forvirring. Det er sjovt, for man kan jo køre i lufthavnen i England, og så sætter man sig på en flyver, og så kommer man til Danmark, sætter sig bag rattet og kører, uden at tænke over det. Men det er jo noget, man kender. Jeg kørte den forkerte vej i en rundkørsel, da jeg kom ud af lufthavnen i Glasgow sidste år. Jeg kan ikke forstå, at man kan gøre det, fordi man kan kun blive ledt en vej. Jeg kan forstå, hvis du været på en tankstation. Har du været spøgelsesbilist? I en rundkørsel uden for Glasgow? Ja. Jeg troede, du skulle til at spørge, om han har været i Glasgow. Så du har været i Glasgow? Ja. Bag min ryg. Hvad har du lavet der? Åh, du ved, jeg var ung. Ja. Peter ved det. Første nummer i Tilles Bingo er? 14. 14. Mm. Næste nummer er? 56. 56. Så er det nummer 23. Man ringer altså 73x20, når man mener, man er Tilles Bingo. Vi spiller en række. Nummer 4. Nej, vi spiller pladen fuld, Anders. Plade, ja, selvfølgelig. Ja, flot. Nummer 50. Nummer 50. Hallo? Tillidsbingo. Nej. Ah, hvor er det fantastisk. Tillykke. Tillykke. Og sikke dog et held. Og hvem taler vi med? Ej, hvor er det godt. I taler med Jan Carstens fra Odense. Må jeg spørge dig om noget, Jan? Ja, det får du gerne. Hvor ringer du fra? Ja, det står for Odense. Men det stopper her. Hvorfor griner I? Hvorfor er det så sjovt? Det, der sker, det er, at jamen, jeg Jan, tænker på, hvor i Odense ringer du fra? Mm. Er du i bilen, eller er du på en motorvej, eller... Nej, jeg ringer hjem fra min lejlighed. Okay, det skal vi så ikke komme nærmere ind. Par Peter, det vi så gør, undskyld lige et øjeblik. Det var Jan, ikke? Jeg skal lige have nogle instruktører. Jan, det vi så gør, Peter, det er, når der hvor vi normalt hører blinklys, så beder vi ham gå ud i køkkenet og aktivere mikrobølgeovnen. Og så ud for ding, eller ding dong, eller hvad det nu siger, skal vi gætte, hvilken fabrikat der. Hvis han har en mikrobølgeovn, det er det, der bliver spændende. Ellers har han succes i køleskabet. Ja, for så må vi finde. Har du en mikrobølgeovn? Der er en mikrobølgeovn. Så kan du godt være med i lejen. Bare fortsæt, Peter. Nå, okay. Må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er leder af produktudviklingsafdelingen på et firma, der laver pasteuriseret æg. Og æggepulver. Jan, hvad står der? Ej, hvordan får man lavet æg om til pulver? Med allerede der. Jamen, du tager æggene, hvor du har en tank med måske 4.000 liter i. Og så sprayer du det ind i et rum, hvor der er cirka 200 grader varmt, og så fordamper vandet, og så er der noget tilbage, og det er så tørstofindholdet i ægget. Peter, når I skal lave sæson 2 af Dirty Jobs, som I bliver sendt på Discovery Channel kl. 22, så skriv lige Jans nummer ned bagefter, fordi jeg synes, det er en god idé, det her. At stå ind og lave pulveræg. Det, der lige slår mig her, det er, hvordan er det, at der sidder nogle mennesker et eller andet sted og tænker, nu skal jeg finde ud af at lave pulveræg, og nu skal jeg sprøjte ind i et lokale, der er tone. Det er sådan, jamen, de har ikke noget socialt liv, så det er, hvad skal vi lave? Hvad med pulveræg? Jo, så tager de deres regnestokke frem, og så trykker de det hister pist, og så er der skabt et nyt produkt. Jan, hvad står der på dit visitkort? Hvad er stillingsbetegnelsen? Det er produktudviklingschef. Produktudviklingschef. Gud, så er du ingeniør, ikke, Jan? Nej, ikke. Så du har produkt? Er det dig, der har lavet det der tørre æg der? Nej, det blev faktisk lavet første gang i midten af 40'erne eller sådan noget. Under krigen? Nede i Nazi-Tyskland? Ja, det var ikke... Det måske ikke lige de rette dage, men okay, ja. Så ved man da godt, hvordan det er blevet til. Er det BASF? Der findes også mælkepulver og sådan noget, så æggepulver er sgu ikke så meget anderledes end det. Nej. Hvad bruger man æggepulver til? Pulver-æg. Det bruger du i mayonnaise og kager og ja, alle produkter, hvor du sådan set bruger æg i. Men det er vel en god forretning, Jan, er det ikke? Ja, det er meget presset på sidste, hvis de bliver brugt i kager, så må det være en god forretning. Ja, men Jan har ret, der er fugleinfluenza, det er ikke gyldne tider for æggebranchen. Hvad med pølseæg? Jan, hvordan kører det med pølseæggene? Ja, dem laver vi ikke, men vores søstervirksomhed har lavet de maskiner, der laver dem faktisk. I har fingrene med, hvor end der er æg på globen, så sidder I med jer som en edderkop i sit spind og kontrollerer det. Det kan jeg lide. Jan, jeg er faktisk den... Ja. Produktudviklingschef. Hvad er så det nye inden for æg? Hvor kan vi se hen? Fremtiden inden for æg? Godt spurgt. Jamen, det er blandt andet at forbedre de funktionelle egenskaber i æggepulver, så det kommer op på højde med de funktionelle egenskaber i... Med de rigtige æg. Det smager simpelthen ikke særlig godt. Jo, der er sgu ikke stor forskel der. Det er mere sådan om at få for eksempel pulveræg til at piske lige så godt, som flydende æg gør, når du bruger det i kager. Og hvilke forsøg laver I der? Sprøjter I mælkepulver ind i rotter, eller hvordan foregår det? Det er normalt, når man laver... Hvordan gør man det? Anders, nej, så prøver man da... Nej, så det er kun til firmafesterne. Så prøver man ændre på produktionsprocessen. Man kan tørre det sammen med nogle forskellige ingredienser, som bevarer nogle af de funktionelle egenskaber. Du har det vildeste. Jan, du har et, uden bedst, det der må være et sindssygt spændende job. Ja, det tror jeg. Jamen, det er det faktisk også. Men hvad med, altså æg som så, altså højere og bedre funktionalitet, ja vel, men er der nogen kvantespring på vej inden for det der, man kalder artificiel ægproduktion? Er der, sker der noget? Hvad sker? Hvad er det næste, vi ser af landvindinger? Peter, skal du lige have ikke ved, jeg vil, I er ikke ved at gøre dem runde, vel? Nej, det er vi dog ikke, men vi slår jo æggene ud, sådan at de... Så vi har ikke så meget brug for, at æggene er runde. Så vi slår over 1 million æg ud om dagen med os. 1 million æg om dagen, Anders. I rest my case. Kommer nogensinde skal med ned? Nej, det har vi nogle filtre, der tager fra. Der er nogle polakker, der sidder med samme. Ja. Men Jan, jeg har lige en, og det kunne være, det er meget sjovt joke. Er der nogensinde nogen i... Eller, ja, det er, kom nu med den. Det skal altså være sjovt. Jeg har lige fået den. Så sidder du til familiefester. Det har måske været konfirmationer her i løbet af... Ja, det er jo konfirmationssæson. Ja, i torsdag. Ja, så i torsdags, Christian Farsdag, så sidder du der. Så kommer vidtig onkel Hans Henrik ind, Ben Tage i familien her, så siger han... Nå Jan, hvordan går det inden for æggestanden? Ja, så siger jeg, ja, det gør jeg ikke vide, eller... Jeg har hørt dem alle sammen, du kan godt spare dig. Hvad er der ellers af gode æggejokes? Bare lige hurtigt. Sådan. Der sker ikke meget. Ja, skal ikke. Det har man da. De er simpelthen så blærede, så det... Hvad kom først, så? Høne eller ægge, eller hvad? Jamen, hvad? Altså, det, ja. Er der nogen, der vil vide, så er det jo dig. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, det var før, jeg blev ansat, tror jeg, at de ikke ved det. Jan, vi skal bede dig om at gå ud i køkkenet. Ja. Eller hvis det er der, du har din mikroovn. Jo, det er det. Så alle de æg, du har i køleskabet, skal du slå ud i vasken. Nej, du har en mikrobølgeovn. Yes, og er den er klar til at... Er den elektronisk eller mekanisk optræk i forhold til timeren? Den er elektronisk timer. Allerede der begrænset. Jan, inden du gør det, må jeg ikke lige spørge, fordi det diskuterer vi derhjemme. Hvor mange æg må man egentlig spise om dagen? Jamen, det er ikke så meget at sige, hvis man... Altså, det der er farligt, det er ikke det kolesterol, du spiser. Det er faktisk værre, hvis du spiser en masse mættet fedt. Det kan gå ind og påvirke dit kolesteroltal. Mættet fedt? Så det er ikke... Altså, ja, som du kan få i margarine og smør og diverse andet. Så det er ikke... Det er, hvis man gerne spiser æg, men man skal holde sig for margarine og smør. Bare putte alt for meget margarine ned i ægget. Ja. Ja, det er ikke... Altså, hvad du skal æde med mange æg, for det har nogen betydning for din sundhed. Men til gengæld er det godt for... forplantningen, eller hvad man siger, ikke? Men Jan, så er det et spørgsmål. Det er altså en myte, Anders. Et blødkogt æg. Hvor lang tid skal det her? Perfekt blødkogt æg. 4,5. Ja, det er lidt, ja, lige omkring 4 minutter. Et smilende æg? Men nu laver vi jo æggepulver, skal du huske. Ja, men du er æg. Svar nu, æggemanden. Smilende æg? Smilende æg, det kommer an på størrelsen på ægget. Hvis du skal have et virkelig gennemkogt skidende æg, virkelig grønt, hvor lang tid skal det tage? Ja, så skal det have mere end 10 minutter i hvert fald. Modtaget. Jan, du er ude ved mikrobølgen. Der er kun 2 minutter tilbage af programmet, så vi skal skynde os lidt. Jeg skal sætte under 2 minutter. Ja, det var meget fedt. Og så skal vi gætte. Og vi har altså en treklang af deltagere i dag. Vi er klar. Ja, den starter nær. Ja. Peter, hvad er det for en mikroovn? Peter. Det er en af ældre dato, kan jeg hjælpe med. Jeg ved, hvad det er, og jeg er så glad for, at jeg sidder her i borgen. Det er en... skal man også sige numre og alt det der? Nej, det er bare... Jeg tror, det er en Siemens. Siemens, godt bud. Mullinex C3000. Jeg vil sige, C3000. At det der, det er en Electrolux. Nej, det var ikke rigtigt. Det er det velkendte mærke i D-Line. Hallo, ID-Line er faktisk... Jeg købte min studietid. Siemens, det er... Siemens producerer ID-Line, så vidt jeg ved. Det skal jeg lige tjekke. Ja. Kære Jan, du skal sende os en e-mail på Satans Service. Det er det, jeg spurgte, om man skulle være helt konkret. Det er det, Peter Spark. Du har jo gættet rigtigt. Du skal sende os en e-mail til satansøgnel@dr.dk i emnefeltet. Der skriver du Sørensen og René. Sørensen og René. Og så har du vundet en t-shirt til dig og fruen. Og du skriver også størrelserne på de t-shirts. Og så have en rigtig, rigtig god dag, ja. Jan. Og tak fordi du ringede. Godt, morgen. Morgen, Jan. Der er et minut tilbage i udsendelsen. Peter Smeichel, du er aktuel i morgen med programmet Dirty Jobs. Og det er Discovery Channel. Ja. Klokken 22.00. Det er så meget til at se det. Må vi ringe til dig onsdag, hvis det er, og evaluere programmet? Ja, det må I gerne. Skal vi gøre det? Ja. Medmindre du er ude at spille golf? Nej, jeg er godt nok ikke i landet, men det men, betyder ikke hvis noget, vi ringer på mobiltelefon, så er det faktisk dit abonnement. Der betaler. Der betaler. Ja, men ja, det må I godt. Tak. Det gør vi her. Peter, og tusind tak, fordi du kom. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Og hvis du har lyst, så har vi lyst til, at du meget gerne må komme igen en dag. Ja. Tak, det er jeg meget glad for. Ja. Og du må gerne tage dit liv med, men han skal satme holde sig for at synge. Skal han det? Problemet er, nu glemte vi bare de der to historier. Pis. Nå ja, så er der ikke desto mindre mere grund til, at du kommer tilbage. Jeg er nødt til at komme tilbage. Ja. Og jeg tager Ditlev med, og han, jeg tror godt, jeg kan garantere, at han ikke synger. Han havde en rigtig god dag, det skal I lige vide, og altså, han skal også have noget ros for at have prøvet. 5 sekunder. Hils Ditlev. Hils ham. Kære lytter, der er en podcast klar hele programmet på dr.dk/spejder inden klokken 18. Her er Andreas Hald med nyhederne. Vi er tilbage igen morgen, klokken er 14. Nu er den 16. Moin. Moin.